राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 25 जुलाई 2001 साय लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के साथ पति का संबंध जोड़ सकते हैं क्या? खूब जोड़ सकते हैं। भगवान के साथ संबंध जब है, जीव का संबंध है, जीव मर्जी है उसे जोड़ दो। बहन माताओं में भाव है, कोई पत्नी भाव है, कोई बहन भाव है, कोई पुत्री भाव है, जो आपका भाव है जोड़ दो। भगवान खुलो खुलो खुलो मेरा भाई तो फिर पति भाव रखते थे। मेरा भाई बड़ी भक्त हुई है और पति भाव रखते थे। मेरे तो बस गोपाल जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई साहब साहब मेरो पति सोई। बहुत ऊंची भक्त हुई मेरा भाई। मैं ना खुशियां चलो भाई मानो प्रयागराज जी महाराज बहन मानता था, सीता जी को बहन मानता। ये तो यहां तक कहते हो कि राम जी क्यों ले गए सीता जी को? मानो भाई इतना अधिकार राम जी को कहो क्यों लाया, हम सीता जी को लाए। मारी मारी बहन है, मारी मारी बहन है। कंठ छुप जा बहन ने कोमल कोमल शरीर ने यू कर रोड दे जाता अपने। मेरी बहन ने कहते कोमल कोमल शरीर से क्यों लाया? राम जी भी सफाई दी कि मैं तो ना कहो माने को नहीं। बहन ने कहा तुम क्या ही यार जंगल में हुई है क्या? बोली है बोली जगत जनते को बोली कहने वाला भी भाई वह भाई गए तो बोली है। बड़ी बहन मानते बड़ी और छोटे भैया बोली है। बातों में आ गई साथ में ले जाऊं साथ में ना भैया मैं तो महाराज के पास रहूंगी बोली है। अच्छा कोई सुख है आराम है मानो बोली तुम कहते मैं जनकपुरी पहुंचा दूं डरने की बात नहीं है मैं साथ में हूं जगत जगत संपूर्ण जगत का पालन करने वाली मैंने कहा तुम डरे तो मैं साथ में हूं। डरने बात है मैं पहुंच जाऊ सनकपुरी पहुंचा दू चले तो मैं अजोजे ले जाऊ। मैं बहन पर इतना अधिकार मानते हैं राम जी से ज्यादा कोई कम थोड़ा ही मान है। मारी मारी बहन है जो राम जी और संबंध जोड़ो अपना संबंध सो प्रेम है प्रेम है संबंध जोड़ो। आज सुबह आपने प्रवचन में कहा कि जिसका जो मार्ग है भक्ति मार्ग कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग भी अपने मार्ग के अनुसार साधना करते रहे। बाकी लोग यह स्वीकार करे हैं कि भगवान सब कुछ है सब में है अभी है तो ये बात कर्म मार्ग वालों को भी स्वीकार करनी चाहिए क्या? सब व्यापक है सब जगह है जरूर करनी चाहिए। ये सभी मार्ग वालों को स्वीकार कर लेनी चाहिए सभी मार्ग को मन अपना मार्ग छोड़े नहीं उसी मार्ग छोड़े नहीं। भगवान व्यापक है सब जगह है। एको हम बहु श्यामा ये वचन है उपनिषदों का वेदों का वचन है। भगवान है इन रूप से आए हैं भगवान हमारे प्रभु ही है हमारे प्रभु इस रूप से आए ये सब रूप भगवान आए। भगवान दृढ़ता से मानो दृढ़ता से गेहूं के खेत में गेहूं दिखता नहीं, एक भी दाना नहीं दिखता एक भी, परंतु सब गेहूं है। सब लोग कहते गेहूं अच्छे, तुम्हारी खेती अच्छी, तुम्हारे खेती में गेहूं बड़े अच्छे, खेत भरा हुआ है गेहूं से भरा हुआ है, एक दाना नहीं गेहूं में भरा हुआ है, तुम्हारा खेत अच्छा बहुत अच्छा, इस वजह से वो खेत है भगवान, भगवान है, भगवान से भरा हुआ है, भगवान से भरा हुआ है हमारा, भगवान भगवान तेलों में सब चीज भगवान है, भगवान कितने रोग धारण भी जाए वहा भगवान है, भगवान है। उसे 10 साल बाद एकदम उपनिषद हमारे साथ है, उसे बढ़िया है साथ है, सब भगवान है, भगवान भगवान है। सुबह आज बात बताई भाई ने बड़ा उत्साह, मैंने बताऊ में उत्साह, भगवान है भगवान है भगवान, ये बात दृढ़ता से पकड़ लो, दृढ़ता से धारण कर दो, जैसे गेहूं का खेत गेहूं ही गेहूं है, एक दाना नहीं गेहूं का दाना भी नहीं है, परंतु मूल में गेहूं ही गेहूं है। आप आग रहे, आप उनके साथ साथी, आप ये गेहूं का पौधा है, एक पौधा मेरे भगवान का, ये भगवान का सब, उन पौधों को पता थोड़े ही हम कौन क्या कैसे कैसे पौधा है, वही बात पता ही नहीं। मैंने बात पूछी थी सेठ जी ने ग्वाल बालकों की बात कही, तो मैंने एक बात पूछी उनसे, चला कैसे तुम्हारे ग्वाल बाल समझते थे क्या, और वो याद थी चेहना याद नहीं थी, तो अपने को याद को ऐसे पूछी, ग्वाल बाल सब याद थी उनके भे भगवान परिक्रमा भगवान साथ आया हूं याद ही ना याद को नहीं, तो थोड़ा ही याद को नहीं, अपने याद को नहीं, बड़े काम बढ़िया हुआ हमारा बने, अब याद है कोई भगवान से आता है शर्जी गई, अब उन्हें याद को नहीं है, याद याद बने मत तो 500 सवार दिल्ली से आया है, कैसी बढ़िया बात है 500 सवार, तो 500 सवार वहां पर हो गया, अपनी गड्डी वह गई थी सवार कहां से आए, 500 सवार दिल्ली से आया, 500 सवार अब सवार में अपन चलो सब भगवान से है, भगवान से सब भगवान के, सब भगवान है, सब भगवान है, मैं ही भगवान है, ये भगवान है, सब भगवान रहा, आप नर दे रहा, आप नर क्यों रहा, 500 सवार दिल्ली से आया, कैसी मौजूदी बात है, अभी बात है आप अभी मैं यहाँ पा तेर मेर है भाई आदमी सभी 500 सवार दिल्ली से भगवान है, एक हम हो श्याम बहुत हो गया, एक भगवान है, याद को नहीं, याद को नहीं, पर हाँ एक ही 500 सवार दिल्ली से आया, 500 सवार बहुत होगी सजनो, बहुत होगी आनंद हो गया, आनंद हो गया, 500 सवार दिल्ली से आया, कैसी बढ़िया बात है। सुबह कीर्तन सुना नहीं, कीर्तन सुना खूब बता रहे बना अच्छा, ऐसा कीर्तन सुना जो सब मस्त हो जाए, अपने सब आनंदित हो जाए, सब मस्त हो जाए, सब मौज करे। मौका है, मौका भाई, ये मौका है, ये मौका बार बार थोड़ा मिलता है, बार बार मिलता। अब भाई जी शेठ जी कटे बताओ, तो ये रहने वाला है, ये तो मौका है। मस्त हो जाओ सब भाई बहन, सब भगवान की मेरी भरी कृपा है, भगवान की कृपा में प्रवेश हो गया। एको हम बहु श्याम में आप भी आ गया रब। अब अपने घर वाले ए सभी समाज सब सब सब समाधि वही है, मनुष्य वही है, पशु पक्षी भी वही है, जल सर थल सर नम सर सब भगवान बने, हम भी वही बने। पांचों सेवा दिल्ली से आनंद हो गया, हरदम प्रसन्न है, हरदम प्रसन्न मन प्रसाद सो में तो मौन मात बनेगी भाव सरस्वती नित्य तुम तामस तुम तामस मुश्चित है। ये तो तप, ये तप मन प्रसाद सो में तुम सात हो गया, सात मन प्रसाद सो मानसिक तपस्या है, मस्त भोज हो गई, भगवान में भर्ती हो गया। अपने तो सब भगवान में भर्ती हो गया, सब छोटा बड़ा सब सब सब छोटे बड़े बूढ़े बड़े छोटे भगवान के दरबार में आ गए, भगवान के भर्ती हो गए। अपने तो भोज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहो। ये भगवान कीर्तन में ना, वो तो कीर्तन एक बार दो बार तीन बार कर लो, पर दूसरा बीच में दो दो तीन तीन बार बोलना, और पुत्र पता नहीं एक बार पता नहीं लगा, अशांति अशांति चीजें मित्र में मेरे दो बार तीन बार बोलना, जैसे सब सुनना ध्यान दो, ध्यान देना ध्यान दे सुनना बीच बीच में, ये बात बहुत बढ़िया। सुबह कीर्तन बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, हम दो तीन बार कर रहे हो, दो तीन बार एक बार सुबह में से याद नहीं होता, दो बार तीन बार चार बार में दे फिर कीर्तन भगवान ने लावा कीर्तन या फिर वो सब मिल जाएगा, सब कैसी परमात्मा की कृपा हुई है, बोझ हो गई, आनंद हो गया, मस्त रहो, दम करो भगवान की कृपा में, मस्त रहो दम एकदम। सब क्यों है, सब क्यों क्यों, एक दाना भी नहीं है, सब क्यों है, क्यों का एक दाना भी नहीं है, मैं सब क्यों कहती है, क्यों है क्यों क्यों, तुम्हारे खेत भरा है क्यों, क्यों से भरा है, सब भगवान भगवान है, अनेक रूप बने हुए ये छिपे हुए हैं, भगवान को पहचानते नहीं, छिपे हुए रहते सब रूपों में, अनेक रूप रूप आए विषम विषम है। भगत लोग होते हैं विषम विषम लेते हैं, तो एक पद है नहीं हो जमुना जाना जमुना, एक पद है ना जमुना पहचानता है, बी एल एल एल बी आचार्य बड़ा विद्वान सुशील जाए, और जमुना जमुना जमुना है, एक पद है तो भाई ठीक बैठे है, ठीक है ना, जमुना जान जमुना जमुना मारा मालिक कृपा निधान है जी, है ध्यान देकर सुनना प्रेम से, दो दो तीन तीन बार सुनो सांसी कर सब सुनना, सब भगवान सब भगवान। महारा मालक कृपा निधान, महारा साहिब कृपा निधान, किन विद ध्यान धरूं मैं थारा, रूप अनेक महान किनती दज्ञान मारा मालिक कृपा निधान हो मारा मालिक मैं क्षीण बीत ध्यान धरूं मैं थारा रूप अनेक महान हाँ क्षीण बीत ध्यान ऐसा थे बाजी गर बन गया जान न सके जहान ऐसा थे बाजी गर बन गया जान न सके प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थान पहचान यदि प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थान पहचान हुम्हारा मालक कृपा निधान मालक कृपा निधान मैं किन बिद ध्यान धरूं मैं थारा रूप अनेक महान वक्तारी थे बाणी बन गया श्रोतारा थे कान वक्तारी थे बाणी नैनारी थे ज्योति बन गया नैनारी थे ज्योति बन गया प्राण्यारा सब प्राण मारा मालिक कृपा निधान मारा मालिक कृपा निधान मैं किन बिद ध्यान धरू मैं थारा रूप अनेक हाँ किन बिद ध्यान धरू भगतारी थे भक्ति बन गया ज्ञान्यारा थे ज्ञान भगतारी थे भक्ति बन ज्ञान हो भगतारी थे भक्ति बन गया ज्ञान्यारा थे ज्ञान भगतारी कवियारी थे कविता बन गया गावणियारी तान हो कवियारी थे कविता बन गया गावणियारी तान मारा मालिक कृपा निधान मारा मालिक कृपा निधान मैं किन बिद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान हो मैं किन बिद कलाकार सब कारीगरारा गुणियारा गुणवान कलाकार सब कारी चतुरारी चतुराई बन गया विद्यारा विद्वान हो चतुरारी चतुराई बन गया विद्यारा विद्वान मारा मालिक कृपा निधान हो मारा मालिक ध्यान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान हो मैं किन अनेक महान मारा मालिक कृपा निधान हो मारा मालिक महान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान धनवान तारा बड़ा धनी थे सब रत नारी खान धनवान तारा बड़ा धनी थे सब रत बलवानारा बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान अरे बलवान बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान मारा मालिक निधान तुम्हारा मालिक निधान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान सब संपत्ति राथे भंडारी छिप कर करो कल्याण सब संपत्ति राथे भंडारी छिप कर करो प्रदान सब संपत्ति राखे अधिकारी छिप कर करो प्रदान अरे लोग जगत रा अपनी माने वृथा करे अभिमान अरे लोग जगत रा अपनी माने वृथा करे अभिमान तुम्हारा मालिक कृपा निधान तुम्हारा मालिक कृपा मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान रूप अनेक आन हरा गुणारो पारन पायो थक गया वेद पुराण हरा गुणारो थारा गुणारो पारन पायो कथ गया वेद पुराण थारा गुणारो हर दम माने मीठा लागो दे दियो यो बरदान अरे हर दम माने दान ए जी हर दम माने प्यारा लागो दे दियो यो बरदान हर दम माने प्यारा लागो दे दियो यो बरदान तुम्हारा मालिक कृपा निधान तुम्हारा मालिक निधान मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान हो मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक कैसे बढ़िया व्यवहार है। सब ध्यान दे भगवान का अनेक रूप है, कितना कितना रूप है, कैसा कैसा विलक्षण भगवान का स्वरूप है। कर्म ध्यान करेगा रूप अनेक महान, खर्च करेगा रूप खर्चा, कोई क्रूर मरा सिंह तरह, कोई बाघ आ जाए, कोई रीत आ जाए, दस आ जाए, डर लागू डर ऐसा अर्जुन डर गया। अर्जुन इतना बड़ा सूरवीर, वही कहते भय न सब व्यस्त मनोमय, भय न सब व्यस्त मनोमय, भय न सब व्यस्त मनोमय, कोई भयभीत हो गया ऐसे आप हो। क्या मैं कौन हूँ, आप कौन हो महाराज, आप कौन, कालू कालू खा जाऊंगा सब हो गए ऐसा डराया कालू कालू उसमें खा जाऊंगा सब ऐसा सनातन है भगवान ने सनातन है ऐसा भगवान कालू उसमें लोग समाह तुम्हें प्रवृत्त सब का संहार करने का आया हूं कहो ऐसा भगवान हरेक मिले कौन है, ऐसा तो मेरा होगा था भगवान है, ऐसा भगवान कहा मिले किसको मिले, ऐसा विलक्षण भगवान है। कालो से लोग अक्षर प्रवृत्त हो लोग समाहर तुम्हें प्रवृत्त हृदय भी तो आगना भोषण थे तो सुनती करे तो क्या होगा, मैं तो खाई जाऊंगा तो ये निबंध वाले बढ़ गया। अर्जुन बड़ा सूर्य भी है, अर्जुन ने बड़ी सूर्य भी लगे मुफ्त मुफ्त में मुफ्त में खा जाऊंगा सब लोग कैसा भगवान डर लगे भाई ऐसे भगवान से डर लगे निशंकर वो प्रकट हुआ तो लक्ष्मी जी डर गया, लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी ने माता जी अरे राजी करो मैं तो देखूंगा शुरू लक्ष्मी जी डर सब नहीं होता एक एक श्लोक एक एक श्लोक है रवा तो एक एक श्लोक डर तो बोल नहीं जाता जमुना चला नहीं जा रही खुद ही बैठ गया चार हाथ है चार हाथ दो हाथ खर्च कर दिया एक हाथ में ले गया एक हाथ ऊपर रख दिया पशु ज्यादा वो चट है और करे गाय राजी होने चट है पिल्ला जी को चट देखा ऐसा भगवान हमारे प्रभु हमारी माँ पिता पढ़े बड़े प्रेम से ऐसा भगवान जैसे भगवान का वर्णन करो ऐसा है ना पहले जी सोचा जाएगा हाथ एक तो तीसरे को एक ऊपर हाथ देवता सब डर गया सब पर वो जमुन आए वो खुद डर गया ऐसा हमारे भगवान हमारे हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु कैसे रूप धारण किया है चार चार देखो त्रिलोकी को शब्द आनंद देने वाला भगवान भगवान को आनंद देने वाला भगत भगत प्रभु भगवान ने जो बोला भगवान को आनंद दे रहे भगवान को जो चंदम में अंग मधे यदि मैं पर विलंब क्षमा मांगते क्षमा प्रहलाद जी क्षमा मांगते मेरे आने में देरी हुई क्षमा कर क्षमा फेदम बपो खुश भया सुकुमार में तत् ऐसा प्रमत्व कर दारुण याद ना तेरे को दुख दिया ऐसे बालक छोटा है बालक अरे राक्षस की ऐसी यातना तेरे सही क्षमा करना बेदाने में देरी हुई क्षमा ऐसा कौन है बताओ ऐसा दया दे अब सर क्या भाई खुशी ज्यादा खुशी हुए ना पर साथ है गाय खुश हो जाए साथ लगे हमारे प्रभु मिलेगा ऐसा कौन है सब बताओ बस रहा है कोमल बस रहा है जरा गाय चाटे करनी जीव खून खून निकल गया बस रहेगा खून निकल गया पत्ती को रही गाय ने पत्ती को रही थी भगवान ही और साथ है वाह प्रभु वाह कैसे गिर रहे हैं तो कैसे कैसे रूप धारण करते हैं धूप महान रूप कैसे ध्यान करें सब मस्त होंगे भगवान भी खुश होंगे राजी होंगे आत्रा में क्या देखेंगे एक प्रहलाद और कोई दिख लिया है भीतर से क्या पता कोई प्रहलाद निकले आया और आत्रा में निकल आया भगवान खोजता फिरे भक्तों को खोजता फिरे कोई भक्त मिल जाए कहीं मिल जाए ऐसा हमारे हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप से बने हुए सृजन गाने पहचानते नहीं थे पहचानना वहां मिल गए कोई सा जमुना पहचाना जमुना दवा कर दवा कर दवा कर जमुरे ऐसे मार भगवान लक्ष्मी जी डरिया लक्ष्मी जी डरिया तुम्हें ऐसा रूप देखा नहीं कैसे कैसे उदाहरण किया मुझे अब सुना भाई कीर्तन सुना जब कीर्तन भगवान है रूप का वर्णन हो ऐसे हमारे प्रभु है हमारे प्रभु मस्त हमारे प्रभु कहोस भी लोग सुनो भाई सुनो ध्यान दे करें श्री